Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Una de les figures més emblemàtiques del post-bop va ser el saxofonista Al Jackie McLean. Ja als 17 anys va tocar en companyia de grans gegants com Parker, Thelonious Monk o Bud Powell. La seva primera època amb Miles Davis mostra encara a un saxofonista molt influenciat per el gran Byrd. La seva estada, però, al grup de Charles Mingus va fer que aprengués conceptes tonals i el va ajudar a crear un so propi. Més tard, amb els Jazz Messengers, la seva sonoritat ampla i potent va acabar de convertir-lo en un líder i un clàssic intemporal del jazz. L'escoltem del LP Capuchin Swing, amb Lou Mitchell a la trompeta. Thank you. Seguim amb música de la península i José Luis Gámez, guitarrista de Barcelona amb un currículum que va de la música llatina amb Michel Camilo, el Bob, amb Tete Montoliu, Marc Johnson, Perico Sanbeat, amb qui té varis CDs, Jorge Rossi, Lluís Vidal, Jorge Pardo i un llarg etcètera. Un guitarrista que combina la faceta musical amb la de professor a l'Escola Superior de Música de Catalunya. L'escoltem amb el seu estil fluid i directe que, com ja és normal amb l'última generació de guitarristes, té una gran influència de Pat Metheny. Thank you. guitarrista de Barcelona, José Luis Gámez, una de les grans promeses del nostre país. Seguim amb una directora d'orquestra i violinista. Regina Carter sap tocar jazz amb uns inconfusibles aires de Stephen Grappelli o del clàssic europeu, amb el que ha fet un matrimoni inseparable. Regina Carter es va posar davant un piano als 2 anys i va agafar el seu primer violí als 4. Les seves primeres experiències musicals van ser Detroit, la seva ciutat natal, sent membre d'orquestres clàssiques i bandes de pop i funky. Quan estava en el conservatori, explica, vaig començar a introduir en els meus estudis matisos del jazz. Llavors, els meus professors em van dir que estava boja, que estava arruïnant la meva carrera, que no existia cap violinista de jazz, però naturalment jo sabia que no era així. Thank you. let me think that I'm your one big love. Then you kiss and run from me. Then you kiss and run. You hold me close and swear by stars above. Then you kiss and run from me. Then you kiss and run. You say you care and share my dearest dreams. Then without a word it seems we drifted apart. What did I do that you should act this way? Don't you know you've got to stay right here in my heart? So won't you remember that this crazy game isn't any fun for me? Isn't any fun? You've got to learn that I'm your all, your only one. Never kiss and run from me. Never kiss and run. La veu de baríton de Johnny Hartman, un músic que va tenir gran èxit fora del seu país, especialment a Japó i Austràlia, on va cantar per la tele. En aquest cas, el treball que hem escoltat s'anomenava I Just Drop But To Say Hello. Hartman és l'únic cantant que va gravar en John Coltrane. Els sons del hard bop més forts i plens d'excessos de l'època, amb el propi Coltrane com a cap davanter, van fer que músics més romàntics i sensuals com Hartman quedessin en aquella època dins un segon terme, el que no va ser problema, però, perquè Coltrane el cridés al seu costat per gravar un LP amb ell. Thank you. De pare irlandès i mare alemanya, Arturo Chico O'Farrill va créixer a Cuba i va estudiar lleis durant un any. Començà tocant el famós cabaret Tropicana i entrà a l'escena jazzística de Nova York al conèixer Benny Goodman. Va escriure arranjaments també per Machito, Stan Kenton, Dizzy Gillespie, Count Basie, Buddy DeFranco, Frank West, Gato Barbieri. Formà la seva pròpia orquestra actuant al Birland i altres locals de Nova York. A la fi dels anys 50 es traslladà a Mèxic per escriure un treball simfònic per a una orquestra filarmònica. El 74 dirigí un concert a Nova York amb l'orquestra de Machito i Joe Newman. De nou dirigí un treball per Dizzy Gillespie i Machito a la Catedral de Sant Patricio de Nova York titulat Or, Encens i Mirra. Chico O'Farrill va ser un dels més grans de la música cubana. La seva aportació al jazz llatí i especialment al so afrocubà ha estat espectacular. Continuem amb un altre cercador musical incansable. Des dels seus primers LPs, a l'any 66, Chick Corea ha tocat avantguarda, ha fet jazz experimental, fusió amb el rock, jazz clàssic, flamenc jazz i un llarg etc. L'escoltarem amb una de les seves primeres creacions i més aclamades en formació de trio. El nom de l'LP, Now He Sings, Now He Sobs. L'acompanyen el contrabaixista Miroslav Pitus i el bateria Roy Haynes. El tema, un dels més coneguts d'aquesta gravació, Matrix. Thank you. un dels més remarcables i importants contrabaixistes dels nostres dies, Christian McBride. Els seus treballs, el camp del jazz elèctric, la fusió i, com no, dins el més pur bebop o mainstream, són un repte per a qualsevol músic que cregui que ja està tot dit i fet. Segons ell mateix diu, arribar a la frontera final dins l'univers del jazz no és l'imprescindible, però després de l'herència deixada per als grans pioners, sí és un repte i un motiu per a la creativitat. McBride ha remodelat l'espai i la forma a voluntat. Els resultats, tant com per la seva recerca musical com per el repte que representa la satisfacció per al seu públic, ha quedat palès en qualcom més de mitja dotzena d'àlbums, on no hi queda cap resta per al desencant o el plagi. El músic, sempre diferent i original, ha saltat d'una fita a l'altra sense baixar mai el llistó. Harlem no va ser sempre una comunitat de negres. Al principi va ser una colònia d'holandesos. Llavors van venir en massa d'Europa els immigrants pobres, morts de fam i miserables, que arribaven en totes les seves pertinences en un sac o una bossa penjada de l'esquena. Van venir els alemanys, els holandesos es van apartar d'ells i Harlem va passar a ser alemany. Després van ser els irlandesos, fugint de la fam de la patata. Els alemanys van fugir, mirant per sobre les espatlles els irlandesos que van ocupar Harlem. Després van ser els italians, els irlandesos van fugir d'ells. Tot seguit baixaren els jueus dels vaixells i llavors se'n van anar els italians. Llavors, el 1910, un negre amb béns a Harlem col·locà a dos o tres famílies negres dins el Harlem jueu. Els jueus se'n van anar de l'edifici i van anar arribant més negres per omplir els apartaments buits que deixaven els jueus. En poc temps, Harlem es va convertir en el que és avui, un barri gairebé completament negre. Avui dia, tots els descendents d'aquests immigrants es donen a la fugida tan ràpid com poden per escapar dels descendents dels negres que van ajudar a descarregar els vaixells plens d'immigrants. Ja hi havia negres a la ciutat de Nova York des de 1683. Els van tancar en guetos a tot l'ample de la ciutat. Primer va ser a Wall Street, després a la Greenwich Village. La següent empenta va ser a la zona de l'estació de Pennsylvania. L'última escala va ser Harlem, on es van concentrar el gueto negre. A principis de la dècada dels 20, van aparèixer la música i els espectacles com indústria a Harlem, amb els suports dels blancs del centre, que pujaven a Harlem totes les nits. Tot va començar més o menys en l'època en què un jove trompetista negre de Nova Orleans, cridat Louis Satchmo Armstrong, va baixar d'un tren a Nova York i va començar a tocar amb Fletcher Henderson. El 1925 es van començar a obrir els locals i la gentada omplia la setena avinguda. Dins el gran Cotton Club estaria 5 anys tocant la banda de Duke Ellington. La fama de Harlem es va anar estenent fins que va arribar el moment que cada nit era envaït per blancs de totes parts del món. Passaven per allí els autobusos de turistes. El Cotton Club i tants d'altres, amb els seus artistes negres, admetia solament públic blanc. Havia centenars d'altres clubs, fins i tot bars clandestins en els soterranis. El barri negre era un formiguer de blancs, xulos, prostitutes, contrabandistes de whisky i buscavides de tota classe, personatges pintorescs, policies i agents de la llei seca. Els negres ballaven com mai ho havien fet ni ho han fet des de llavors. Fins i tot els soterranis petits, on només cabia un piano, comptaven amb fabulosos artistes de les tecles, com Jace P. Johnson o Jelly Roll Morton, cantants famoses com Ethel Waters. I a les 4 de la matinada, hora que havien de tancar els clubs, els músics negres i blancs de tota la ciutat es reunien en algun lloc de Harlem escollit abans i organitzaven sessions de 30 i 40 instruments que duraven fins l'endemà. Quan tot va acabar, amb el gran crack del 29, Harlem tenia fama mundial. No obstant això, el carrer 52 a Harlem tornaria a viure l'auge del bebop a mitjans dels anys 40. Una de les grans fites de Miles Davis als anys 50 van ser 5 LPs que va gravar amb un encara desconegut John Coltrane. En aquests treballs, tant trompetista com saxofonista van començar a ser coneguts i a tenir un nom al món del jazz. Els 5 LPs gravats, 4 a la discogràfica Prestige i un altre, crec, que per a Columbia són encara avui en dia motiu de veneració. El so dels 5 components i la seva interacció van ser en aquell moment qualcom únic i avui en dia segueix sent una gran fita irrevocable de la música contemporània. Acabarem ja amb el trombonista Urbie Green, actiu des dels anys 50 i que ha sabut adaptar-se als canvis musicals i a les fusions dels nostres dies. N'escoltem una mostra en John Scofield a la guitarra, entre d'altres, per acabar. Gràcies a tots per la vostra atenció i fins la propera setmana. Adeu. Thank you.